dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed Sejmową Komisją Śledczą będzie zeznawał prezes PiS. Na miejscu jest nasz reporter. Prokuratura powinna skierować do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłego ministra sprawiedliwości, powiedział w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie rozpoczyna się wysłuchanie publiczne projektu zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Kto był pomysłodawcą? Gdzie zapadały kluczowe decyzje? To pytanie, które padną dziś w Sejmie do Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Posiedzenie właśnie się rozpoczyna. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, czy świadek jest już na miejscu i o co będzie jeszcze pytany? Nie, jeszcze nie wszedł na salę. To druga komisja śledcza, przed którą zeznawać będzie w tym roku Jarosław Kaczyński. Pierwsza, która go wezwała, wyjaśnia kwestię inwigilowania Pegasusem. Ale dziś przesłuchanie jest o tyle wyjątkowe, że Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych działa najdłużej, a do tego to jej ostatnie przesłuchanie. Chociaż dzisiejszy świadek wówczas, na początku 2020 roku, nie był jeszcze wicepremierem, to politycznie jako prezes partii rządzącej miał decydujący głos. O tym mówił przewodniczący komisji Dariusz Joński. Nic nie podpisywał, ale słyszymy, że tam były decyzje podejmowane, na Nowogrodzkiej, na drugim piętrze. I o to też będziemy go pytać. O ten proces podejmowania decyzji padną pytania, ale też o jego legalność, o intencje całego obozu politycznego, który wówczas rządził. Przypomnę, że do wyborów korespondencyjnych ostatecznie nie doszło, a na przygotowania wydano niemal 100 milionów złotych. Po dzisiejszym przesłuchaniu komisja przystąpi już do przygotowywania raportu końcowego. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. W związku z nowymi informacjami o Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura powinna skierować do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłego ministra sprawiedliwości, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kochut. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro mógł kierować grupą przestępczą. Myślę, że po tych wydarzeniach ostatnich już nikt w Polsce nie sądzi, że Ziobro jest jakimś tam szeryfem, tylko że jest właśnie szefem struktur przestępczej organizacji. Powinna oczywiście prokuratura taki wniosek skierować. Na posiedzeniu Sejmowego Zespołu do Spraw Rozliczeń PiS dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Tomasz Mraz powiedział m.in., że ówczesny minister Zbigniew Ziobro i wiceminister Marcin Romanowski informowali niektóre podmioty starające się w ramach konkursów o pieniądze z funduszu o tym, że konkurs zostanie ogłoszony i jakie będą jego warunki. Zbigniew Ziobro nazwał głównym decydentem w tej sprawie. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaprzecza misji mediów publicznych, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości. W Sejmie jest już liczący kilkanaście zarzutów wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Krzysztof Śmiszek podkreślił, że on sam również podpisał się pod tym wnioskiem. Jeśli mówimy o pieniądzach z abonamentu, no to przecież przekazywał je na depozyt sądowy, zamiast przekazywać je do odpowiednich stacji radiowych czy telewizyjnych. Przecież wstrzymywał, i to naprawdę bez żadnej podstawy prawnej i bez żadnej argumentacji formalnej, proces koncesyjny dla konkretnych mediów. Dla mnie pan Świrski jest zaprzeczeniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W sprawie wniosku o Trybunał Stanu nie uchylam się od komentarzy i nie mam nic do ukrycia, napisał na portalu X Maciej Świrski. Ponad 30 osób reprezentujących kilkanaście organizacji zgłosiło się do wysłuchania publicznego w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego. Wysłuchanie właśnie się rozpoczyna przed Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekty reformujące Trybunał wpłynęły do Izby na początku marca. Podpisali się pod nimi posłowie koalicji rządowej. Pierwsze czytanie odbyło się 24 kwietnia. Trwają zacięte walki na północy obwodu charkowskiego. Rosyjska armia atakuje też na innych odcinkach frontu, a z powietrza ludność cywilną. Rosjanie zintensyfikowali ataki na kilku odcinkach frontu, przede wszystkim w Donbasie, na przedmieściach strategicznie ważnego miasta Chassiv Yar i na wschodzie obwodu charkowskiego w kierunku Kupiańska. Na północy Charkowszczyzny, gdzie Kreml dwa tygodnie temu rozpoczął nową ofensywę, brak jest informacji o istotnych przesunięciach rosyjskich pozycji. Według ukraińskiego dowództwa, choć Rosjanie kontrolują część przygranicznego miasta Wowczańsk, to udało się ich tam zatrzymać w walkach ulicznych. Przesuwanie się Rosjan w kierunku Charkowa jest blokowane, ale coraz częściej atakują oni z powietrza to drugie co do wielkości ukraińskie miasto. Wczoraj wystrzelili na Charków co najmniej 15 rakiet S-300. Zabili 7 cywilów, kilkudziesięciu ranili. Ukraińskie władze apelują do Zachodu o dostarczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej. Paweł Buszko, Polskie Radio. 9 ciężarówek spłonęło w nocy w miejscowości Górki, niedaleko Kwidzyna na Pomorzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczynę zdarzenia ustala policja. Z ogniem walczyło 10 strażackich zastępów. To był serwis Trójki.

Przyznaję, to jest muzyka trochę wykopana spod ziemi, niszowa, ale bardzo dobra. Like a Monk to jest utwór, za którym stoi urodzony w Bejrucie Rami Gabriel. Dziś ukazała się jego najnowsza płyta, That's What I've Been Saying. Jest to zdecydowanie najbardziej różnorodny album z całego mojego dzisiejszego zestawu. Właściwie każdy utwór na tej płycie jest inny niż poprzedni. Piosenki się różnią klimatem, brzmieniem, stylem, gatunkiem, a jednak wszystkie mają w sobie coś naprawdę bardzo ciekawego i mimo wszystko łączy je jeden pierwiastek, prawdopodobnie nazwany po prostu Rami Gabriel, czyli człowiek, który nie boi się eksperymentów. That's What I've Been Saying. Serdecznie polecam tę płytę w całości. A tak a propos dzisiejszych premier, mam ze sobą pewien bardzo dobry gitarowy album grupy Girl and Girl, Call a Doctor. A na tym albumie między innymi utwór zatytułowany Mother. To tak jeszcze w ramach nadrabiania zaległości, bo to premiera zeszłotygodniowa. Nowojorska grupa Crump i Side by Side z albumu A Mama. Bardzo poklejony jest to album, złożony z przeróżnych, dziwnych czasem dźwięków, nagrań otoczenia i przy użyciu zaskakujących instrumentów, ale też przy okazji jak na ten skład naprawdę beztroski, lekki i po prostu przyjemny. Jeśli się Państwu podobał ten jego niewielki fragment, to odsyłam do całości A Mama i grupa Crump. A skoro wkroczyliśmy już w strefę dźwięków właściwie takich około dream popowych i spokojnych, rozmytych wokali, to zostaniemy w tym klimacie chwilę dłużej. Cassandra Jenkins przed nami i jej Delphinium Blue. Delphinium, czyli taka ładna roślina jak ostróżka, która zainspirowała Cassandra do nagrania tego utworu, będzie więc delikatnie, przyjemnie i kwiatowa. At the flower shop. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopije wino dywan znajomy w kuchni stolnikiem pijam gin. Muzyka gaśnie ze ścianą, nam tylko oczy się palą. Nie wiem na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawisz samą. Nie wiem co w sumie się stało. Znowu cię nie ma, chciałam żebyś był. Tak, to my. Ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzycz. Przestań mówić, że to nie wypada. Walcz o łzy, bo mi czerwienia już nie pomaga. Nie pomaga. Niełatwo jest sprostać presji drugiej płyty, jak się nagrało bardzo dobry debiut, ale Darii ze Śląska chyba to się udało. Jej płyta Na południu bez zmian już jest dostępna w całości, a na niej no, dużo ciekawych brzmień i zaskakujących gości. Ja akurat wybrałam dzisiaj singlowy Taras, ale moim zdaniem ten utwór ma naprawdę bardzo piękną melodię, więc na takie słuchanie wspólne teraz z Państwem zasługuje. Jest to właściwie chyba jeden z moich ulubionych utworów tej wokalistki, ale ten album to także utwory na przykład rapowe z udziałem Małpy czy Młodego, stworzone przy wsparciu takich producentów jak m.in. Czarny Hi-Fi czy Mulatę. No i oczywiście na płycie pojawia się Cortez, którego głos współgra z głosem Darii naprawdę znakomicie. Na południu bez zmian. Myślę, że to jest płyta, którą po prostu pochłania się na raz. To teraz jeszcze jedna dzisiejsza płytowa, polska i kobieca premiera. Ania Rusowicz wydała dzisiaj nowy album Dziewczyna Słońca, zgodnie z tytułem, bardzo słoneczny. I o ile autorskie kompozycje na tej płycie są naprawdę ładne, to jednak dzisiaj postawiłam na utwór, który pewnie dobrze Państwo znają, a poza Anią pojawia się tutaj również, no właśnie, Andrzej Dąbrowski, Zielono mi. Spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz, jak konwalię, noc pachnie nam. Jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Rozświetlana, a na chmurze baldorana, gada woda i sitowi, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy moim śpi, niby owoc, zielono mi. O ty, właśnie ty, noc i we dni mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Zielono za tę zieleń zieloną mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym, pogoda rozświetlana, a na chmurze bandorana. Gada woda i sitowi, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowi. Tydzień temu niespodziewanie wypuścili jedną epkę, a teraz dzielą się kolejną. Bad But Not Good i Sunday Afternoon Dreams. Takie to piękne jazzowe dźwięki od znakomitego składu z Toronto. Przypominam i informuję tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że dzisiaj ich nowych nagrań będzie można posłuchać na żywo w Łazienkach Królewskich o godzinie 19. No, pogoda z tego, co widzę, zapowiada się chyba nie najgorsza, więc myślę, że to jest naprawdę piękna opcja na wieczór i serdecznie Państwu polecam wybrać się dzisiaj na to wydarzenie. Jazz na razie zostawiamy w spokoju. Przed nami szczypta nieco bardziej tanecznych brzmień, elektronicznych. Ten utwór już kiedyś mogli Państwo słyszeć, chociaż w nieco krótszej wersji. To wersja dłuższa, nowa i bardzo wciągająca. Quantic, Andrea Triana i Morning Light. Grupa Imagine Dragons, ale nie do końca brzmi jak Imagine Dragons. Wiele elementów tego utworu mnie mocno zaskoczyło, przyznaję. No i zaskoczyło mnie to, że tak mi się to podoba, bo nigdy nie zaliczałam się do grona miłośników tego zespołu. A tu jednak bardzo dobry singiel Nice to Meet You. Za niecałe 6 minut wybije nam godzina 11. Jakby co, ja jeszcze nigdzie nie uciekam, będę tutaj do 12, a najbliższe prawie 3 minuty umili nam Marek Niedzielski. Chociaż ty. Ode mnie tyle tu jest.